Az Elvec kutatás alapján az EP listák felsorolásakor a Fidesz-KDNP támogatja a lakosság negyede, a biztosan résztvevők és pártot is választók harmada. A DK-MSZP párbeszéd listára 18% tervez szavazni. A biztos listaválasztók körében ez a hármas szövetség 26%-ot kapna. Magyar Péter pártjának EP listája a kutatás első felében jelentősen megelőzött minden ellenzéki pártot, a DK-MSZP párbeszéd kivételével, így a harmadik helyen szerepel a rangsorban. A teljes lakosság 11%-a, a biztos szavazók 14%-a voksolna rá. A teljes választói közönségen belül a Mi Hazánk EP listája 6, a Momentum és a Kétfarkú Kutyapárté 5-5%-ot kapna. Magyar Péter nem a Fidesztől, sokkal inkább az ellenzéki pártoktól veszel szavazókat a Závetsz eredményei szerint. Ha az aktuális párt preferenciákat veszük alapul, amelyben nincsen Magyar Péter pártja felsorolva, akkor indulása esetén odaadja szavazatát a Momentum szavazóinak 37%-a. A második legnagyobb veszteség a Kétfarkú Kutyapártot éri, támogatóinak 22%-a Magyar Péterhez vándorol, a többi ellenzéki párttól kevés szavazót viszel, táboruk 4-6%-át. Ezeknek a kutatásoknak a során egyetlen adatot soha nem oszt meg a kutatócég. Azt, hogy ki fizetett a kutatásért. Hogy ki finanszírozta a kutatást, melyik párt. Te nem hiszed el. Milyen különös, hogy hát nem arról van szó, hogy nem hiszem el. Tudva tudom, hogy minden ilyen kutatás mögött valamelyik pártnak a pénze van. Annak a pártnak megfelelően, annak a pártnak a kedvére, annak a pártnak a felépítése céljából hajlítja meg a maga által mért eredményeket az adott cég. Jó, tegyük fel, hogy a Fidesz finanszírozta ezt, akkor tegyük fel, igen, jó? Igen, ha a Fidesz finanszírozta ezt, akkor már is tudjuk mire vélni azt, hogy a Fidesztől egyetlen szavazatot sem szerzett Magyar Péter. Mindegyik. Kizárólag az ellenzéki szavazatokat keveri újra és osztja újra ez a helyzet, illetve a Magyar Péter mögötti aktivizmus. Semmiféle elvándorlás, elszivárgás nincs a Fidesz táborában. Ez értelmezné, hogyha a Fidesz pénze lenne az Ávec kutatás mögött. Nem mindegyik közvéleménykutatást azért pártok megrendelésére készítik, mert például a HVG havonta vagy két havonta hogy a Mediántól ugye, megrendel kutatást, és az adott esetben kifejezetten kellemetlen, hogy az ellenzéknek emlékezhetünk rá, micsoda botrányt váltott ki, amikor a legmegbízhatóbb közvéleménykutató cég, a Medián a választások előtt néhány hattal kiosztta, hogy a Fidesz jó esélye kétharmadot fog szerezni ugye 2022-ben. Uh-huh. És mindenki felháborodott, szakmaiatlansággal vádolták a Mediánt, és hogy ezzel rombolja az ellenzék elvéjét. Mert a Pola X-re hozta ki őket, hogy fejfej mellett halad a két oldal. De tudod, ebben az esetben tudjuk, hogy ki rendelte meg a kutatást, a HVG rendelte meg a kutatást, és vélhetjük azt, hogy a HVG-nek nem fűződik közvetlen érdeke ahhoz, hogy valamelyik pártot fölmérje Závetsz Tibor, valamelyik pártot meg lefelé mérje Závetsz Tibor. Létezik ez a bizonyos tévedési hibahatár. Itt szokták hívni, hogy hibahatár, és ez olyan 5%. Hát az 5% az bőven elég jó ahhoz, hogy egy pártot föl lehessen építeni. Az az ajánlat az Ávec Tibornak a pártok részére, hogy kedves pártok, rendeljetek tőlem kutatást. Én kikutatom egyébként, hogy mit gondolnak az emberek, de ez a kutatás, amit én kikutatok, ezt nem hozzuk nyilvánosságra, ezt elküldöm a pártközpontba, hogy a pártközpont kapjon a pénzért egy tényleges elképzelést arra vonatkozóan, hogy áll a közvélemény tükrében az ő népszerűségük, és akkor azért a pénzért, amit ők kifizetnek nekem, én hibázni fogok. Hibázni fogok, mégpedig fölfelé fogok hibázni annak a pártnak a kedvéért, amelyik pénzt fizet nekem, és lefelé fogok hibázni annak a pártnak a rovására, amelyik engem kifizető pártnak a közvetlen riválisa. És ugye fölfelé simán tévedhetek 5%-ot nekik, lefelé simán tévedhetek 5%-ot az ellenlábasaiknak, és az már 10%. És az az ajánlat, hogy itt a fake it till you make it műveletével egy önbeteljesítő jóslatot fogunk alkalmazni. Neked nem kell elvégezned a politikai munkát. Nem kell az emberek közé menned. Nem kell bejárnod az országot, nem kell a vidéket a nyakadba venned, hanem mi fölmérünk téged 5%-kal, és azt majd a realitás kitölti. Tehát az emberek azt fogják látni, azt fogják érzékelni, hogy hoppá, itt nem vészel a szavazatom, hoppá, ezek mennek fölfelé. De akkor legyél légy szíves konkrét, akkor mi a konteót? Tehát szerinted kifizette ezt, és mi a torzítás ebben a közvélemény? Honnan tudhatnám, hogy kifizette ezt? Csak tudod, hát amikor... Állíts valamit. Amikor nem tudjuk... Tudod, ebből a kiinduló pontból, amit te mondasz, amikor tovább haladni. Valaki finanszírozza ezeket a kutatásokat. Amikor nem tudjuk, hogy ki finanszírozza ezeket a kutatásokat, élhetünk a gyanúperrel, hogy valamelyik párt, amelyiket éppen mérik. Tehát egy biztos, hogy ezek a számok nem valódiak. Szerinted? Hát Závetz Tiborral kapcsolatban azért nekem lehetnek olyan fenntartásaim, például amikor én elindultam Budapest főpolgármesterségért, akkor Závetz Tibor előadta, hogyan kell, elmagyarázta az ellenzék pártjainak, hogy hogyan kell kezelni a Puzsér problémát. Hát ez nem hangzik nagyon tudományosan. Ez a megfogalmazás, hogy Puzsér probléma. Nem tudom, hogy ez hogy jön ki a számokból, mert hát ugye Závetz Tibor a számok mestere, hát itt ez itt szintiszta kutatás. Ez itt az enciklopédiának a tudományosság alapjain álló mérés. Hogy ebből a mérésből miféle matek az, ami alapján a Puzsér problémaként tűnik fel? Ez is egy nagy kérdés. Hogy itt, ez például egy olyan pillanat volt... De ezen miért sértődsz meg? Nem megsértődöm. Hát Závetz Tibor elszólta magát. Az, hogy ő Puzsér problémáról beszél, az mintegy jelzi azt, hogy kik a megrendelői. És Závetz Tibor nem vette... És van megoldási javaslata arra, amit megmért. Annyira régóta... Hogy kell kezelni. Annyira... Na igen, kezelni. De azt hiszem, hogy ő nem arra szegődött, hogy ő kezeljen egy problémát. Azt hiszem, hogy ő arra szegődött, hogy ő a számok tükrében tudományos méréseket folytasson szociológiailag. Mi az, hogy Puzsér probléma? Nem sértődésről van szó. De akkor ő oldhatja meg egyedül a Puzsér problémát, mert azt mondja, hogy akkor téged... Engem torzított számmal fog megjelenni. Nem, hát azonnal meg is azonnal jöttek is a mérések abban a pillanatban, hogy én bejelentkeztem a főpolgármesteri címre, akkor kiderült, hogy népszerűtlenebb vagyok, mint Gyurcsány. Abban a pillanatban. De csak nála? Nem, a legnépszerűtlenebb voltam, mondom, hogy még a Gyurcsánynál is, tehát a legnépszerűtlenebb voltam. Ugye a többi közvéleménykutató mit mondott? Vagy ez csak az Závetz? Nem emlékszem arra, hogy másfajta mérések lettek volna erre vonatkozóan. Az Závetz, hát nyilván az méri, akitől megrendelik. Értelemszerűen. Értel, és akkor és így föl lehet építeni egy pártot. Ti fizettek nekem? Én fölmérlek titeket 5%-kal. És az emberek azt fogják látni, hogy ez egy vonzó ajánlat. És akkor egyre többen fognak jönni, hiszen látják, hogy ez gerjed, ez növekszik. Akkor legközelebb kapunk még egy ajánlatot, nyilván egy kicsit több pénzért, de megint fölfelé tudnak mérni. És akkor így szépen felépítjük a te projektedet. Úgy, mint egy projekt, pontosan úgy, mint egy projektet. Anélkül, hogy te neked egyáltalán politizálnod kéne. Tudod? Csak a mérésekkel. Ezekkel a mérésekkel. Szóval az a helyzet, hogy ezekkel a kutatásokkal kapcsolatban én szkeptikus vagyok. Nyilvánvaló, hogy a Magyar Péternek a népszerűség növekedése, vagy hogy ez a, nem is lehet növekedésnek nevezni, mert a semmiből a valamibe az nem növekedés, hanem ez a berobbanás. Igen, ez a robbanás, ami történik, ez három forrású lehet. Egyrészt az ellenzéki mocsár lecsapolásából, tehát azoknak a pártoknak a szavazói pártolnak el, amelyek egyrészt közel érzik magukat ehhez a Gyurcsánytól és Orbántól egyenlő távolságra vett harmadik erőtér koncepciójához. Ilyen elsősorban nyilván az LMP, ha még voltak szavazói, ilyen nyilván a Momentum, akár a Kutyapárt. Tőlük bizonyára elvesz szavazatokat, hiszen ezek a pártok, ezek az 5%-ért járulnak, és az 5% megszerzése az nem annyira ambiciózus, és a választók leginkább az ország sorsába akarnak beleszólni a szavazatukkal, ha már 4 évenként egyszer húzhatnak egy X-et. Ennek megfelelően szívesen elpártolnak az 5% környéki pártjaiktól, hogy most ők azon múljon a szavazatuk, hogy az átviszi a küszöböt vagy sem, egy olyan párthoz, amelyik esetleg választást nyerhet, vagy esetleg ellenzéket válthat. Tehát ennek az ellenzéki mocsárnak a lecsapolása, ez nyilván benne van. Aztán nyilván benne van, hogy azoknak a magyaroknak, az szavazókorúak egyharmadáról beszélünk, akiknek nincs preferenciájuk, akik nem szavaznának, akik elfordultak a politikától, azoknak egy jelentős részét, akár a felét vissza tudja fordítani a politika felé, át tudja politizálni azt a társadalmi közeget, amely társadalmi közeg már nem hisz a politikában, amelyik már csak a hazugságokat látja, és úgy volt vele, hogy legyen konszolidáció, és ő egy életen keresztül politikamentesen tudjon élni. De miután nincs konszolidáció, és most valamiféle alternatíva dereng a horizonton, ők visszafordulnak a politika felé. És akkor a harmadik ilyen csoport, az pedig a kormánypártól elvándorlóknak a csoportja, és én hiszem, hogy vannak ilyenek, hiszen Magyar Péter habitusában, szellemiségében, hát egy nemzeti radikalizálódás előtti Fidesznek a szellemét hordozza. Tulajdonképpen a Vermeer Andrássy Fidesznek, ennek a polgári Magyarországban gondolkodó Fidesznek a szellemiségét éleszti fel, tulajdonképpen a Habony Árpád előtti, Rogán Antal előtti Vermeer Andrássy szellemet és kommunikációt folytatja Magyar Péter. Csodálkoznék, hogyha nem volnának a Fideszben ennek hívei. Olyanok, akik sajnálják, hogy Vermeer András elsüllyedt és Habony foglalta el a helyét, és kapva kapnak az alkalmon, hogyha nem kell balra szavazniuk csak azért, hogy szembefordulhassanak a Fidesznek az elfajzásával. Na, jót nevettél, Peti. Megnyugodtál. Én megértem Robi indulatait, hiszen 2019-ben tényleg már csak egy lépésről voltunk attól, hogy a Puzsér kérdés megoldásáról beszélgessenek a különböző ellenzéki véleményműsorokban. De legalább az ellenzéki politikusok mondanák, de tudod, vagy szélső jobbról jönne. Amikor a kutató, egy javaslat. Igen, de amikor a kutató cég beszél arról, hogy a Puzsér probléma. Bizonyos szempontból valahol igazságtalan voltál általában a közvéleménykutatókkal szemben, hiszen valóban hogy a Mediánt lehet egyébként kiemelni, amely választásról választásra lehető legpontosabban találta el a végső eredményt, vagy éppenséggel ott a Tárki, amely ugye 2002-ig egészen egy Fidesz közeli közvéleménykutató cégként mérték a Tárkit, vagy tartották számon, és aztán maga Orbán Viktor dühe fordult a Tárki ellen, mert a Tárki olyan adatokat hozott ki általában arról, hogy a Fidesz alatt az ígéretekkel szemben mennyire másképpen halad az országnak a gazdasági fejlődése, hogy úgy gondolta Orbán Viktor, hogy ezzel a Tárki, azzal, hogy megméri a valós adatokat, vagy a valósnak gondolt adatokat, ezzel önmagában rombolja a Fidesznek a választási esélyét, és míg korábban Kolosi Tamás szociológus és a Tárki alapítója Orbán Viktor egy ilyen belső tanácsadói köréhez tartozott, mindenképpen egy komoly tekintélye volt Orbán Viktornak, onnantól kezdve Orbán Viktor szakított Kolosi Tamással. És akkor itt már egyébként ott vagyunk, hogy ugye minden mérés az valamennyire alakítja is a valóságot. És ez szerintem legjobban Szabó Istvánnak a Hanuszen című Oscar-díjra jelölt filmje mutatja meg, amely hát sajnos a Mephistóval ellentétben végül nem nyerte el az Oscar-díjat, de a Hanuszennek a története arról szól, hogy ugye Klaus Maria Brandauer játssza a főszerepet, az első világháborúban egy sérülés következtében utána egy látnok, egy hipnotizőr gyakorlatilag olyan tekintélyre teszett, hogy az ő minden jóslata valóra válik. És azzal, hogy Hanuszen megjósolja, hogy a nácik fogják megnyerni a választást, azzal a nácik meg is nyerik a választást, hiszen ha Hanuszen a tévedhetetlen jós megjósolja, hogy a nácik megnyerik, akkor ugye nincs más hátra, akkor vagy lehet emigrálni, vagy akkor le lehet szavazni a nácikra, amennyiben a győztesekhez szeretnénk tartozni. És persze hát, hogy Hanuszen végül ugye a nácik végeznek vele. A filmtörténet szerintem ugye méltatlanul alulértékelt, legalábbis én imádom azt a befejezést, amikor a nácik elviszik kivégezni Hanuszent, és ráfogják a pisztolyt az erdőben, és Hanuszen így ránéz a kivégző tisztjére, és azt mondja, hogy elpusztultok. És ott van a rémület, hogy a náci arcán, amikor megjósolja neki a jós, hogy mi lesz a vége, hogy ez egy belelő. Ajánljuk Szabó Istvánnak ezt a filmjét is. De ugye a probléma valós, tehát egy történeti parabolában, de mégiscsak ugye arról szól, hogy a közvéleménykutató mennyire alakítja a választás. Én azt kérném, hogy ne nyissuk folyamatosan újra ezt az aktát. Én Robinak megértem a sérelmeit, és de valóban egy közvéleménykutató... Úgy csinálsz, hogy, vezető, de úgy csinálsz, nem, hogy ez egy ilyen személyes sérelem lenne. De én úgy érzem, itt most, igen. De itt alapvetően Robi, nem arról van szó, hogy engem lefelé mértek, hanem arról van szó, hogy ez egy példa arra, hogy hogy működnek. Nehogy már az legyen, hogy nekem ez a problémám. A Závetszel kapcsolatban az általános tapasztalat az, hogy még mindig a megbízhatóbbak közé tartozik, amely akár jobbról nézzük, akár balról. Ott van például a Pulai, pontosan tudja mindenki, hogy a baloldalnak kedvező eredményeket fog hozni. Tényleg? Hát ez nem tudományos. Baloldalnak kedvező eredményeket. Hát érdekes, az ember csodálkozott. Nyilván mocskos maga az egész iparág, de akkor is talán vannak olyan cégek, amelyek még törekednek arra, hogy megbízhatónak mutatkozzanak egy választás alkalmával, és a Závetszin azt gondolom, hogy azért ezt nagyjából megőrizni, de tényleg léci ne erről beszéljünk, okay, hanem induljunk már ki a számokból egy kicsit. De Gyurcsány Ferenc 22 őszén mondta azt a Partizánban, hogy 23 tavasszára, tehát egy év múlva nagyjából, csalódott lenne, ha nem lenne 1,5 millió támogatója a DK-nak, és hát ezen számok alapján, még ha torzít is valamennyire, baromira nincs meg egyébként a DK-nak a 1,5 millió szavazója. Meglévő szavazói is éppen fogynak el. Igen, tehát azt láttuk, hogy egy ilyen dominancia kísérletet folytatott le a demokratikus koalíció, hogy leszalámizza az ellenzéki pártokat, ugye árnyék kormányt alakított, jó politikusokat innen-onnan megpróbálta elszipkázni, de végül is gyengébb kísérlete ez neki, mint a Jobbiknak volt 14 és 18 között, illetve az MSZP-nek 10 és 14 között, amikor megpróbált megújulni mindkét párt. Ők jobb eredményeket értek el, mint most a DK. Tehát én azt gondolom, hogy most Gyurcsányék egyre inkább be vannak tojva, mert kiderült az, hogy nem lehetnek reális kihívói a Fidesznek, és ugye feltűnt Magyar Péter, amely most arra megelőzte a DK-t. Nem véletlen, hogy a Fidesz és a DK is elkezdett nyilván a maga eszközeivel és erőforrásainak megfelelően lőni Magyar Péterre. Az egyik el tud költeni 100 milliót a Megafonon keresztül, a másik a maga propaganda oldalain keresztül, Nyugati Fényen keresztül 3-5 milliót, de hogy a szándék egyébként ugyanaz. Ami nekem izgalmas ebben az egészben, és egyébként megértem ezen két tábort, hogy védik a saját szavazótáborukat, és akkor a kerítést megerősítik, áramot vezetnek a kerítésben, nehogy a meglévők is még elkódorogjanak. De hogy például a Momentum, most a Donát Anna a Telexen tegnap interjút adott Fábián Tamásnak, és nagyon puhán fogalmazott Magyar Péterrel kapcsolatban, mintha még abban bíznának, hogy talán meggondolja magát Magyar Péter, vagy olyan politikát fog folytatni, mint egyébként maga a Momentum, amely ugye egyszer elmondta, illetve Donát Annának volt egy publicisztikája talán a Jelenben, hogy soha többet Gyurcsány, aztán egy hét múlva pedig már egyezkedtek velük. És most a Válasz például Online-on jelentek meg Donát Annának. Bocsánat, így van a Válasz Online-on. Aztán most is az önkormányzati választáson egyébként a DK-val közös jelöltjük volt. Tehát, hogy az összekapaszkodás megtörtént. Donát Anna hol ezt mondja, hol azt, a pedofidesszel szemben szólalt fel, hogy ez gusztustalan, aztán következő héten pedig már a saját pártjába tartozók jelennek meg ilyen feliratokkal a parlamentben, aztán Donát Anna elhatárolódik onnan, tehát én repestem az örömtől egyébként, amikor olvastam ezt a közvéleménykutatást, mert hogy ugye azt láttam, hogy 33-37% is, aki korábban ugye a Momentumra szavazott, most szépen átvándorolhat Magyar Péterhez. Engem nem érdekel Magyar Péter tényleg ebben a történetben, de az, hogy egy ilyen hazug kommunikációt eddig megúszó, és ennyire megúszásra játszó, és az utcai politizálást ilyen módon kiforgató párt még mindig ilyen erőt tudott mutatni az elmúlt időszakban, a nagy ürességet feltöltve a semmivel, hogy most szépen azt látom, hogy kezdenek szétesni, és kezdtek pánikolni. Ha ők megszűnnek, eltűnnek a süllyesztőben, akkor én már örülni fogok ennek a most következő választásnak. Itt megint csak el kell mondani, hogy amennyiben az Európai Parlamentben és Brüsszelben végzett munkát vesszük figyelembe, akkor Donát Anna és Cseh Katalinnak a kettősi az kiemelkedik más EP képviselőkkel ugye összevetve, a statisztikák szerint a vitákban részvétel. De Peti, bocs, de ne haragudj, ebbe hadd álljak bele. Tehát most ezt mondta ebben a Telexes interjúban Donát Anna. Olyan eszközöket hoztunk haza, amivel a magyar kormányt a sarokba tudjuk szorítani, mármint ők Csekatkával Brüsszelben. Jobb hely Magyarország azzal a munkával, amit elvégeztünk. Proszkor. De várjál, még milyen elégedettek? Úgy tűnik, azt hogy ők elégedettek. Itt már csak senki más. Várjál, Robi, részt vettek az európai médiaszabályozás kidolgozásával, amivel nem lehet csak úgy fenntartani a propagandát. Hoppá, Magyarországon. Hoppá, csak mi nem vettük észre. Hát ez egy csoda. Csoda, köszönjük nektek. Köszönjük. Úgy itt Isten. Propaganda. De látható, hol van? De látható, hol vagy propaganda? De látható, hogy ők elégedettek. De miért nem azt mondják, hogy nagyon elegáns éttermekben ebédelünk Brüsszel belvárosában? Miért nem ezeket mondják? Miért de nem azt mondják, hogy egy képest egy, tényleg baromi hasznos. Egy luxus ingatlanban lakunk Brüsszelben és Strasbourgban. Ne, bocs, miért nem így érvelnek? Belefutottam azt. Elhinném. Ne, tehát valahol indokolatlan ez a... Egyfelől meg tudom érteni, hogy miképpen várják, mint egy mesélyt, és kezdik el követni Magyar Pétert. Ugyanakkor, hogyha egymás mellé tesszük, hogy Donát Anna vagy Cseh Katalin mit csinált az elmúlt... nem tudom, elmúlt öt évben, és Magyar Péter mit csinált az elmúlt öt évben, akkor az elvégzett munka alapján, aha, vagy a NER lebontása. Csak van a döntő, nem értek egyet. A döntő különbség az az, hogy a Donát Annáik, azok meghirdették, hogy se MSZP, se Fidesz, hogy együtt kell leváltani az elmúlt 30 évet, majd kiegyeztek az ellenzéki együttműködéssel, részt vettek az összefogásban, részt vettek az előválasztáson, és Gyurcsány tenyerébe csaptak, és kérték a Júdás pénzt. Ezzel szemben Magyar Péter mindezt nem követte el. Magyar Péter még szeplőtelen. Még. Magyar Péter még... Péter csak tavaly is ott ült még Orbán Viktor évértékelőjén, és a szeplőtelenségéről ne beszéljünk egyébként. Így van, de tudod a pálfordulása óta... Tudtam, hogy ezzel jön. A pálfordulása... De igazad de, van, de amúgy ebben de van egy ilyen de tudod, van egy ilyen kulturális norma, hogy amikor hogy minden Saulnak joga van életében egyszer azt mondani, hogy Pál vagyok. Másodszor nem ér, de először ér. Most az a helyzet, hogy tudomásul kell venni, hogy mostantól kezdve ő Pál. És mostantól kezdve a pálságot kell rajta számon kérni, és nem ér a Saulsággal karaktergyilkolni, mert a helyzet az, hogy pont a Saulból Pállá válása képezi ő mögötte azt az óriási felhajtó erőt, ami emberi százezrek képében jelenik meg a budapesti utcákon. És tudod, mi lehet egy óriási lehetőség most a Momentum számára, hogy leváljon akkor? Tehát, hogy igazából másodszor is Pál Saul egyenletet azt, vagy mit tudom én, matematikai játékot ezt megjátsza. Most, hogy ami megtörtént itt az önkormányzati választáson, Hegyvidéken. Tehát ez szerintem egy olyan határátlépés volt a DK-tól, amelyet követően, ha Donát Anna azt mondja, kiáll, hogy akkor innentől kezdve soha többet Gyurcsány Ferenc, akkor azt mondom, hogy valamit mentettek még a menthetőből. Csak már többször elhangzott, és többször olvashattuk, hogy soha többé Gyurcsány Ferenc. Csak ez most már taktikai, soha többé Gyurcsány Ferenc. Elsőre, amikor először mondták, még meggyőződésnek hatott. Aztán jött az üzletelés, jött a bratizás, kérték a jó kis polgármesteri pozíciókat, meg önkormányzati képviselői pozíciókat, meg EP képviselői pozíciókat, és most ezek után, hogy felvették a Júdás pénzt, elköltötték magukra, vettek maguknak nagyon szép luxus cikkeket Brüsszel belvárosában, ezek után azt mondani, hogy soha többé Gyurcsányt, ez már nem hatna hitelesen. És hogy az a helyzet, hogy most azt mondani, hogy soha többé Gyurcsány, amikor Magyar Péter ezzel a mondással emberi százezreket visz az utcára, már szánalmas. Az a helyzet. Ez most már a Magyar Péter mondása. Donát Annának, meg Cseh Katalinnak meg az a mondása, hogy fogjunk össze együtt az Orbán rendszer ellen, most már tartsanak ki emellett. Én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy az előbb megint csak a negatívumokat mondtam Magyar Péterrel szemben, de megint csak hangsúlyoznom kell, hogy itt minden kritika, ami Magyar Pétert éri a részemről, egy alapvetően pozitív fogadtatásra épül rá. Így tehát, szeretsz te. Itt eladók köszöntöttek már engem, hogy felismertek ebben a műsorban, és csak hogy most kezdték nézni ezt a műsort, mert hogy most kezdtek érdeklődni a politika iránt, ezt külön kiemelték, mert azt mondták, hogy eddig ők teljesen érdektelenek voltak, de most, hogy megjelent a Magyar Péter, és azt érzik, hogy van valami ígéret, van valami változás, van valami mozgás, elkezdtek közéleti műsorok iránt tájékozódni, és megtalálták az Önkényes Mérvadót, és többek között így felismertek engem is egyébként a boltban, egészen fantasztikus volt. De ugye fontos az, hogy az ember sose vonjon le... Fizetni sem kell. Az ember sose vonjon le következtetést a saját személyes tapasztalati alapján, hanem vannak a számoknak szakértői, akik ugye megmérik és abból extrapolálnak. A kegyelmi ügy óta a politikai médiatartalmak fogyasztása az sokszorosára nőtt. Tehát 3-5-8-szorosára. Van olyan, amelyik 8-szorosára nőtt. Olyan felület. Tehát iszonyatos nagy most az érdeklődés, a kereslet, a politikai médiatartalmak iránt. és a jóformán a semmiből robbant ez fel. Nyilvánvaló, hogy ez összefügg azzal, hogy most már két éve, az Orbán rendszer első két olyan éve zajlik, amikor nem élnek jobban az emberek, hanem rosszabbul élnek az emberek. Lassan a politikai, annak a kritikai narratívának, amely most éled a Fidesszel szemben, megszületett a fedezete. Nem igaz, hogy ez most születik meg, ez a kritikai narratíva. Megvolt ez a kritikai narratíva. A magyarok értették is, csak nem érdekelte őket, mert a pénzüknél voltak. És most már nincsenek a pénzüknél, és belátható időn belül nem is lesznek, mert a unortodox gazdaságpolitika mondott csődöt. Mondhatom úgy is, hogy a forint mondott csődöt, az Magyar Nemzeti Banknak a forinttal való tőzsdézése mondott csődöt, a Matolcsi féle koncepció mondott csődöt, és innen most ezt a válságot kezelni, illetve megoldani, hát nem látszanak a lehetőségek vagy a perspektívák, hogy hogyan fogja a hatalom. És ugye nincsenek EU-s pénzek, és egyébként igenis vannak tervek. A Momentumnak köszönhetően. Tessék, hazaárulok. Hadsz ugye minden, Robi, bocs, tehát hogy vannak igenis tervek, 2030-ig szóló versenyképességi stratégiával rukkolt elő a kormány, pontosabban Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter. Egyébként ez egy olyan bejelentés volt, hogy a sajtó nagy részét nem is hívták meg, és a dokumentum maga és a bemutatóra készült prezentáció pár obskurus helyre került csak fel, például a minisztérium LinkedIn profiljára, de a honlapra már nem, tehát próbálták elrejteni ezeket a terveket. Nagy Márton egyébként a beszédét egy ilyen erős mondattal indította, hogy célunk, hogy 2030-ra Magyarország egyik legversenyképesebb országa legyen. Na jó, így, ahogy hallottátok, de azért hozzátenném, hogy az valóban utána elhangzott már javítva, hogy Európa egyik legversenyképesebb országát akarják Magyarországból, és versenyképességi szempontból a világ top 20 országa között legyen. Tehát, hogy írtak egy Andersen mesét, amit aztán a párt funkcionárusok egymás fülébe sugdosnak, de hogy a nagy közönséget meg nem szórakoztatják ezzel. Tehát egy ennyire szégyenletes és szánalmas a helyzet, mert valóban nincs konjunktúra, nincs EU-s pénz, erkölcsi válság is van, tehát azért ne felejtsük el, hogy ez is rájön még, ez a habatortán. És ha ezt így egybegyúrjuk, akkor Magyar Péter a lehető legjobbkor ugrott ki. Én azt hiszem, hogy nem a habatortán, én azt hiszem, hogy a tortalap az erkölcsi válság. Minden más már ennek a tulajdonsága. Minden más már ebből következik. Meg ezt nem hiszem. Én azt hiszem, hogy minden uralomnak erkölcsi alapja van. Az erkölcsi alapra tevődik rá, mint mondjuk a tortalapra tevődik rá a krém formájában a szellemi közeg, és a fizikai uralom az meg már a tejszínhaba tetején. És hogy itt a probléma az, hogy és minden rendszer így rendül meg, hogy az erkölcsi alapjai megrendülnek, ezt követően rendülnek meg a szellemi alapjai, és végül aztán, legvégül a fizikai elnyomás is fölbomlik. Ez így szokott történni. Elhiszem, hogy így szokott. Ez a társadalom ebben az esetben szerintem nem így működik. Én meg azt gondolom, hogy itt meg... Annyiszor felhallgathattak volna az emberek. Nincs. Erkölcsi alapot is nem tették meg. Nem volt, mert a pénzüknél voltak. Az a helyzet. De látod, Robi, de abban a pillanatban elkezdi zavarni őket az erkölcsi romlás, abban a pillanatban, hogy már ők is nehezebben élnek. Az már képmutatás mögötte. Az már nem erkölcs, hanem képmutatás. Így van. Tehát egy jó marxistaként itt azt mondom, hogy itt a gazdasági alapok fontos, amennyiben nem egy megszállt országról beszélünk, és amennyiben nincs itt a szovjet hadsereg. Akárhogy is. A kegyelmi ügynek annak óriási felháborodás lett az eredménye. A magyarok meghasonultak a hatalommal, és tudod, ehhez hozzátartozik nem pusztán az, hogy kegyelmet adtak egy pedofil bűnsegédnek, hanem az, hogy ők addig éveken át riogatták a magyarokat azzal, hogy az óvodás gyerekeket, meg a kisiskolás gyerekeket, azok az LMBT aktivisták, akik érzékenyíteni akarnak a kis homoszexuális társai iránt, hogy mégse közösítsétek ki, mégse bélyegezzétek meg, mégse bullyingoljátok a kis homoszexuális társaitokat, azokra rásütötte a hatalom, hogy azért csinálják, hogy megrontsák a kisgyerekeinket. Tudod? És ezek után kegyelmeznek meg a húsvér pedofil, nem a rágalom pedofilnak, hanem a húsvér pedofil bűnsegédnek. Van itt három fontos biztosítéka a hatalomnak, és ezek a jelenleg zajló társadalmi folyamatok ezt a hármat kezdik el felszámolni vagy megrendíteni. Az első számú biztosíték az a 2010 előtti elitnek az ellenzékisége, hogy ha Orbán Viktor távozik, akkor a 2010 előtti elit lép a helyére, amit a magyarok nem akarnak, amit egyszer már elutasítottak, ezért aztán Orbán Viktor mellett maradnak, és akkor ehhez tartozik a töredezettség, hogy lehetőleg ez legyen 8 különböző pártnak a versenye miért? Orbán Viktor utalásáért, az 5%-ért, azért, hogy megéljenek a politizálásból. Ilyen módon soha nem válnak alternatívává, és ez néhány hónappal ezelőttig fényesen működött. Na most az ellenzéki mocsár lecsapolása és beegyesítése Magyar Péter mögé, aki egyrészt nem 2010 előtti elit, másrészt meg hát abszolút nem töredezett, hanem egy tömb, ez mintegy felszámolja ezt a biztosítékot, és nagyon keményen megrendíti a Fidesznek az ellenzék által képezett támaszát. Második számú biztosíték az a magyaroknak az undora a politika iránt. Az undora, a gyűlölete, amit a Habonyi Rogáni kommunikáció hozott létre és képezett meg, a folyamatos mocskolása mindenkinek, aki bármilyen módon a hatalomra vagy Orbán Viktor pozíciójára tör, a kocsmai politizálásnak a meggyökeresztetése, az, hogy az emberek undorodjanak, forduljanak el tőle, úgy, mint a bulvártól, a politika bulvárba folytása, az értelmiségnek az elfordítása, elidegenítése a politikától. Ez egy hatalmas biztosíték volt a hatalom mellett. És most, amikor azt látjuk, hogy azok, akiket nagy sikerrel, a szavazókorú magyarok egyharmada, akiket nagy sikerrel fordítottak el a politikától, most visszafordulnak a politikához, és kétségbe esetten próbálja bulvárba folytani a politikát Hajdú Péter részvételével Rogán Antal, és mégis tömegek fordulnak a politika felé, és kezdenek el közéleti tartalmat fogyasztani olyanok, akik addig nem tették, ennek a biztosítéknak a megrendülését jelzik. És a harmadik, ez meg már a végső biztosíték, a fügefa levél Orbán Viktor ágyéka előtt, ez a saját tábor egyben tartása. Hogyha bármi is történik az ellenzékkel, vagy bárhogy is lesz, 1,5 millió ember mindörökké mellettünk szavaz. És nem hiszek Závetsz Tibornak, hogy a kormánypártól ne pártolnának el, vagy ne vándorolnának el Magyar Péterhez, akinek pont az a szexepilje a jobboldali magyarok körében, hogy néhány hónappal ezelőtt még jobboldali volt. De azért abban a Závetsz kutatásban bennem, hogy 33%-on áll a Fidesz, Robi. Az nagyon durva. Az nagyon durva a biztos pártválasztók között. EP listáskon, 33. Tehát én ezért nem gondolom egyébként, hogy a kormánypárt fizette volna azt. Azon lehet vitatkozni, hogy most 2-4 vagy akár 5%-ot hasít le egyébként a kormánypárti szavazóktól Magyar Péter, de én azt gondolom, hogy ez egy olyan megdöbbentően súlyos szám, egy akkora tökörrúgás egyébként a kormánypártnak, hogy én nem hiszem, hogy ebben benne van az ő pénzük. Hát akkor lehet, hogy a DK fizette, érted? Hiszen ez a DK-nak. Hát vagy senki, de hát minden. De hogy arról van szó, hogy a Magyar Péter nem szerzi úgy, mint ahogyan reméli szerezni a Fidesztől, viszont meg eltávoznak a szavazók, akkor bizony meg lehet, hogy ez a DK-MSZP párbeszéd szövetség, hiszen ez már én nem hiszem, hogy ezek már valaha az életben szétválnak. Olyanok, mint hát a... még meggondolhatja magát Donát Anna. Olyanok, mint a sziámi ikrek, akiket egyszer elválasztottak, de ők annyira megszerették egymást, hogy újra visszaveszik a régi ruháikat, és megint egybe vannak. Szerintem fontos azt ugye látni, hogy amennyiben valaki megrendül az identitásában, vagy pártovatartozásában, az nem vezet szükségszerűen ahhoz, hogy akkor rögtön leszavaz máshova, hanem először elbizonytalanodik, távol tartja magát a politikától. Uh-huh. Mások már korábban eljutottak erre a szintre, és itt a bizonytalanok közül szippanhat be a Magyar Péter. Én azért nem látom, vagy nem érzem azt, hogy széles, fideszes tömegek mennének be Magyar Péter mozgalmához. Itt egyébként van egy olyan aztán a magyar nyilvánosságnak van egy olyan optikai csalódása, hogy van ez a, ugye a legendás, a csalódott fideszes. És az, hogy itt a Simicska-Orbán háború eredményeképpen van két olyan szerkesztőség, ugye a Magyar Hang és a Válaszolnál, amelyek... Simicska-árvák. Amelyek Simicska-árvák, de az emberek, ugye azt láthatjuk, hogy itt két szerkesztőség van, amely képvisel egy határozott politikai Orbán-ellenes konzervatív irányt. Uh-huh. De hogy valójában itt ezek ilyen tömegek, vagy ilyen alapok nélküli szerkesztőségek ugye ebből a szempontból, hogy ők egy adott Fideszen belül leszámolás eredményeképpen jöttek egyébként létre, és nem az van, hogy lennének ilyen széles körben ezek a csalódott fideszesek. De Márki-Zay Péter, Márki-Zay Péter jobboldaliként leverte a teljes párt, ellenzéki pártstruktúrát, mint vaka poharat. De, Robi, ez talán nem véletlen. De Robi, de nem csalódott fideszesek szavaztak rá, hanem Kőszeg Ferenc és mások, tehát akik liberális értelmiségiek álltak ki Márki-Zay Péter mellett, és liberális értelmiségiek szavaztak. Miért legetették, hogy ezt a rendszert utálják jobban, vagy pedig az, ami... Nem, hogy az ideológiájukhoz kötődnek jobban, hogy ők mondjuk baloldaliak vagy liberálisok, vagy inkább végig gondolják, hogy mi a támasza és mi a kihívása az Orbán rendszernek, és rájönnek arra, hogyha a szívük szerint szavaznak, a problémára szavaznak, ellenben, hogyha leszavaznak a saját kurzusukkal szemben álló, a saját kurzusukkal ellenlábas jobboldali kurzusra, azzal hatékonyan ki tudják hívni Orbán Viktort. 22-ben ennek még nem volt itt az ideje, hiszen Orbán Viktor helikopterrel szórta a pénzt a magyarok közé. Most már nincsen pénz erre, mostanra már az infláció létrehozott egy olyan közeget, egy olyan élmény alapot, amin már a Fidesz uralma legalábbis megrendíthető, hogyha le még nem is válthatóak. Ruh Bálintnak egy nagyon jó észrevétele volt, hogy ugye Magyar Péter az, aki azt láthatja a közönség, hogy all-int nyom. Tehát, hogy neki volt vesztenivaló, és beletesz egyébként mindent, és valóban 2022 után legkésőbb azóta kialakult, hogy van a megélhetési ellenzéki politikus, és már többször itt elhangzott kritikaként, hogy valójában a DK mennyire akarja a rendszerváltást Magyarországon, vagy az ellenzéki pártok mennyire akarják a rendszerváltást Magyarországon. És az, hogy Magyar Péter így ennyire ugye, így bedobta magát ebbe a küzdelembe, hívva a támadásokat, ez valóban ugye egy ilyen fedezet. Ugye, szívet ad szaváért és megfizet magáért, tehát hogy József Attilát idézve, ezt láthatják Magyar Péterben. És egyébként ösztönösen... Ennyi. És nagyon jó kommunikációs húzásai vannak. Tehát legutóbb például ugye vasárnap ki árverésre felajánlotta a legendás elhíresült ugye, női napszemüveget. Egy Jaruzsálszky óta, ez most már a Jaruzsálszky szemüveg óta ez a leghíresebb napszemüveg kezd egyébként lenni. Uh-huh. Azért Kósa Lajosnak is volt egy napszemüvege. Ne felejtkezzünk el arról. De ugye... másfél millió környékén tartott a licit, vagy másfél millió környékén? Ilyen két óra meg. Után azt hiszem már ilyen 1,2 millió, azóta nem tudom, hogy és hol. És felajánlja ugye egy debreceni családnak. És ez mekkora húzás? Ez, igen. Hogy ugye Debrecenben, jól használja. Az anyák napjára meghirdetett nagygyűlését, hogy Debrecenbe vizi át. A Fidesz fővárosába, hiszen Debrecent egy ilyen ellen Budapestként építik, ahogy Debrecennek hagyományosan van egy identitása, ugye kálvinista Róma, hoppá, kálvinista református egyház. Ugye Balog Zoltán, a kálvinista Rómában lehet számon kérni, hogy a református egyház miképpen árulja el a híveit, azért... Vagy legalábbis Krisztust. Magyar Péter kapcsán még behoznék egy gondolatot, aztán rohanhatunk tovább a következő bejátszóval, mert volt egy nagyon érdekes beszélgetés részlet a Nyílt Sisakkal című műsorban 2 évvel ezelőtt. Nem mondom még a szereplőket, mert nem akarom a Robit triggerelni majd a végén. Ami arról szólt, hogy én megértem most már, hogy mi motiválja, vagy igazából mik a mozgató rugók azon értelmiség körében, akik megpróbálnak középre helyezkedni, egyfajta centrumot próbáltak megképezni mindig is, vagyis az ellenzékkel és a kormánypárttal is kritikusak voltak, és nehezen tudtuk őket elhelyezni ebben a koordináta rendszerben, hogy most megjelent Magyar Péter, és azon túl, hogy nyilvánvalóan szakpolitikai kérdésekben nem eléggé kifinomultan fogalmaz, és vannak ellentmondások, de amúgy mi a bajuk vele, ha a NER-rel amúgy nem elégedettek ezek az emberek. Na most, és akkor mondom a neveket, Fiala János, Siffer András. És ott a Fiala rákérdezett a Siffernél, hogy mi is neked a bajod tulajdonképpen ezzel a Magyar Péterrel, és akkor Siffer érdekes módon megvilágította ezt az egész problémát, hogy 2 dolgot nem akar. Egyik, hogy az előző rendszer, az a hatalmi elmit, amit a Robi is mondott, a 2010 előtti, vagy talán inkább mondjuk úgy, hogy 90 előtti, 89 előtti visszatérjen. A Magyar Péter pont nem ez. A másik, tehát bőszen baloldalizzák, tehát a Megafon meg pont ezt a műveletet próbálja elvégezni. Világosan, mindenkit össze kell gyurcsányozni, aki beindul Orbán ellen. De hogy Siffer erre hol kapaszkodik rá? Azt mondta Siffer András, hogy ez az egyik, a másik pedig nem akarja, hogy ilyen pénzgyűjtő ládikákon keresztül hajózzon be a külföldi érdek, ugye gondolva itt Amerikára, az országba, és ő ettől annyira írtózik... De a Rubellel semmi baj nincsen, ugye? Ő annyira írtózik ettől, hogy akkor már inkább, és akkor innentől... Akkor már inkább a Rubell, akkor már inkább Moszkva, akkor már inkább tudod, az FSB, de tudod, csak a CIA-t ne. De a pénzgyűjtő ládika mögött is mi van? Egy torockai videó, amely ugye megvilágította azt, hogy egyébként Magyar Péternek milyen amerikai kapcsolatai vannak, úgy, hogy összekötött ilyen kényszeresen pontokat, nem egyenes vonallal, hanem ilyen gírbe-gurbán, hogy Noárnak mi köze ehhez, Nagy Ervinnek mi köze ehhez, és akkor az ő volt barátnő, feleség, olyan cégben dolgozott, teljesen abszurd, nevetséges az egész. Ez Siffer Andrásnak egy komolyabb bizonyíték, a mérlegen egy komolyabb súly, mint az, hogy egyébként a NER mit tett az elmúlt több mint bő egy évtizedben. Nem kell. Nem kell erre reagálnod. Te szeretnél? Ahogy Gratz Gusztáv konzervatív liberális történész írta, az ember nagyon könnyen teszi elvi és elhatározásá azt, ami voltak éppen csak érdeke. Tehát Siffer Andrásnak egyértelműen érdeke fűződik ennek a véleménynek a kimondásához. Én ezt látom benne, és lehet, hogy el is hiszi, és lát és saját maga nyilván ugyanúgy, hogy őszintén képviseli. Hát ő antiglobalista, tehát ezt értjük a kiinduló ponttól, de hogy mindent ennek rendel alá, mindegy, nekem kissé túlzónak tűnik. Jó, mint amit egyébként a Megafon is megtett, hogy ugye nyilatkozott valamit a barátnő, a Magyar Péter barátnője, amiben arról beszélt, hogy hát igen, a grafikusok csapata az félig magyar, félig külföldi, és akkor már mögé hazudott a Megafon egy extra mondatot, hogy egyébként külföldiek támogatják. Jó, lehet dilemmát tanúsítani a rubel és a dollár között, lehet dilemmát tanúsítani az FSB és a CIA között. Nyilván az embernek mérlegre kell tennie, hogy az antiglobalista nyilván a dollárral meg a CIA-val szemben távolságtartó. A demokrata az meg a rubellel és a Kremllel meg az FSB-vel szemben távolságtartó. És akkor ilyenkor az ember mérlegre teszi, mennyire demokrata, mennyire antiglobalista. Lehet azt mondani, hogy ugyanannyira vagyok antiglobalista, mint demokrata, és mind a kettővel szemben vörös vonalat kell húzni. Lehet ezt is mondani, természetesen ezt is meg lehet tenni, de minthogyha én azt látnám, hogy Siffer Andrásnak a Moszkvával, az FSB-vel kevesebb problémája van.